við ástabréf með þess til þín. Lítið ástabréf með þess til en bjart því himinin tær og norður ljós skær bæin upp ljóma og mér finnst sem ég hafi fundið stund og stað til að skrifa þér allt það sem ég ekki kem orðum að lítið ástabréf með þess Oh.